الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. سلورم دلیل عقل ذکر کئی پیو ترتیب سرا دلیلون او سورت یاسین کی وایت اللہم وایت اللہم دا پاغی کے اخری دلیل لے پا قیامت باندیوم او دا غصی اللہ پا خپل رحمت باندیوم چدی انسانان دا پارے د دې دنیا د زندګۍ او د دې تنظیم څومره اسباب تیار کړی مخکې هر څومره دلیلونه چې ذکر شو کاغه کته د زمکیو کده اسمان کمینس کې نه اور پسې د اوبو ذکر کړي چپا دریابونو کی پاڑی رو بے انتہا او بوکی میں دجید پار سمر اسباب جوڑ کلی اگا خطرناک موجونا دا سمندر چدا کشتے و بیڑے و جہازو نا پاگی کی دیر معمولی ون تیخ کاری اب یام دا انسان پاگی کے اگدو سفرو نہ کئی تجارتو نہ کئی یو ملک نہ بل ملک تا خب امن او پارام سرا اللہ دی تا خپل رحمت وی جدا صرف زما رحمت تے چی انسان پدمرا خطرناکو منزلنو کے اس تکلیف منمومی محفوظ زی رازی تا صرف زماد رحمت توجینا دیکھ بعد طولو دلیلونو سمراؤں بیان کی چلا ہوئی کچر زدہ سنکوم نویس سوک نشتا چدی خلق لا امن ور کی بچیے کی دا حلاکتنونا دا مصیبتنونا صرف زول آمن ورکوم وآیت اللہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون دا آیت یو مطلب عام دے اللہ وی دلیل دزید پارا زما په قدرتونو هغه دا وی چې ما خجول دی او اولاد د دې خلقو پاکشته ډک کړی شوی کی ان سمره چې په دې سمندر کې چلیږي دا یادی دا او خالی ندی کنا ذریت ته بګی اولاد دے بکے داغینے ڈکی کلی دی او دو خپلو ضرورتنو دو پارا کمو کمو زینو ملکونو تزی نو ذریت عام مانا دا ہر زمانی سرا دی سرا مخ کی سرا دوی مطلب دا آیات دا دے چه مراد تینا خاص سفینه نوح دنو علیہ السلام آگا کشتے دا تغیطا فی الفلک المشحون وی نبی آده ذریت مانا اشکال لپا دیکی دنو علیہ السلام کشتے کی خو د دې خلق او اولاد نو مشران یو پکې هغه ډېر مخکې مشران چې نو علي السلام خپل ساکا زامنو سام حام یافس او د دې خلق مشران چې دې دا غینه پیدا دي څنګه چې بنی اسرائیل کې الله خطاب کو دی امت سره نویلی وتا ذریه من حملنا مع نوح اے اولاد دا غچا چې ما خي جولي نوح عليه السلام سره پکشته کې متاسو داغي اولاد یې کړه مل د ذریت په خپل معنا اولاد نسل دلته کې ذریت په هغه معنا نه وي د نسل معنا به نه بلکې د اصل معنا به ان حملنا ذریتهم مونږه خېجولیو اغه مشران د دې پاکشته ډک کلی شوی کې د نوح علی السلام سلام لږه کشته پوجا باندې دنیا کې د دې اصل بچو مشران یې بچو نو دا غي نه دور دنیا ډک شو ته دلیل شي په قیامت باندې چې قیامت هم دغه ته وي چې څومره مخلوق دې او ټول الله په یو ځای کې را جمع کی مخکنی دي که رستنی دي ټول په یو ځای کې را جمع کی را پیدای کی لکه څنګه چې دا دنیا داغه دوه دریو تنو نه ډک کړه چې نو علي السلام سره په کشته کې وو اگر دریو تن نه ټول دنیا ډکه کړه کنه نو دا څه الله قیامت کوم ډکول شي پیدا کول شي هغه تاسو ګران نه ده وخلقنا لهم من مثلی ما يركبون پیدا کړی دي مونږه د خلقو د پاره په شان دا وی کشته د نوح علی السلام ما يركبون اغه سيزونه چې دی په سوړ لیکي اغه سدي چې دا هغه کیشته په شان اغه دا و چې دا نن چې کم چلیږي دا دي کنه دا دغه مثال لګنه اغه خو یو کیشته و چې په یودي غربان لیکي نهستا ابس بیا ختم شوا تو پیغمبر او صحابه کرامو زمانہ کی صرف داغی اغا تختی چالی دلی وی دمرے سو نخوا بجودی غر دا فلسطین پا غر باند نخوا وچ داغا تختی دی جنو علیہ السلام دا دین جوڑا کلی وی ادا نور چنن سنگر چلی گی دا داغی مثل دے کنا کلوی دی کولی دی خدا غی شکل لے امراد دا مثل نبدا شی چلاوی منگ پیدا کلی دی لرا پشان دا کشتے دنو حلی سلام اغا چی دی پاگی باندی سورلی کئی پو بوکی او دویم معنا د مثل دا پوچ باندې چې الله کوم لولو حیوانات او جانور پیدا کړی چې عربوی الابلو سفن البر دا وخان چې دی دا د وچې زمکی کشته دی څنګه چې دریابونو کې هغه کشته زی راځي او سامان نه پکی نو پوچ زمک باندې وخان دی چې باغی باندې خلق ډیر سامانونه وړي راوړي ډکړي دا سه ورسره نور د سورلې سيزونه نو د مثال ندام کې دی شي خو په وبو کې نه مراته نو د وچه هغه سورلې دي حیوانات او جانور دې دې پر الله خپل نعمتونه بیان کړو په انسان باندې چې انسان دا هر څه چي دي کبر دی کحکت دی په دې فضا کې او په هوا کې دی دا ټول استاد خدمت ته پار دی بل چا ته پار نه دی کبه دی او بو کې او په دریابونو کې دی چلیږي دا ټول استاد کاروبار ده کنه ولیکن الله وی خبر او اورا ځان پوه کړم هغه دا دی چې د شرک نه ځان بچ کوم دا ټول تا تفریدی بالکل سوزن غوالم نه زما طرف نه پتا باندې ټیکس نشتا ما جوړ کړی دي ما دل تیار کړی دي ما ول لار جوړ کړی دي زی په امن او امان سره پورې باسم را پورې باسم ولیکن سغوالم نه صرف دا یو خبر در نه غوالم چې ما سره شریکان مو پیدا کوي شته نه کنه شته نه کنه خو په بل رنگ کې بیانې قران دا توحید په مختلفو رنگونو کې بیانې بدلته په دې رنگ کې بیانې وان نشا نغرقهم الله یو کچری مونږ غواړو نغرق به کو څوک ته بوسکول شي جازوی غرق شو کدو بوئیه کدو هوایه پته وی نه لګی چې کوم ځای پرې وته ده تا کله کله الله فل خبر خلق ته په عملی شکل کې خی تاسو پکې شک کوئ نو غرق یې کی ټول خلق تماشی کوي بیا کو غواړو مونږه نو غرق بکو دا خلق دغه کشته او جهازونه بول په بو کې خط روان کو فلا سری خلهم بیا به فریاد رس نه په دنیا کې فلا سری خلهم مفسرین معنا کې ابن جریر وی قرطبی وی ټول وی فلا مغیث لهم بیا به غوث نه غوث پر یاد رسته وی کنه الله غوث دی الله پر یاد رسته بل غوث کم دی چې تو تاواز وکې او تا بچ کی نشته الله وی فلا صریخ لهم لا لنا فی الجنس ته تک لا اله نا غمانا نبی بیائی سوک فریاد رسد دی چو دی سوال قبول کی او دی بچ کی دا حلاکتنا او دا غرکی دونا ولا آمین قضون انبا دی پخپل بچ کلی شیز ما دا عذابنا نی سوک بچ کولی شی انزان بچ کولی شی دا سمارا و دا طول زلیلونو دلیلونه موریدو مطلب یې دا یو دی چې الله وی دا زکوم ټول کارونه زمانه بغیر بول څوک سنشي کولې ککولې شوې نو کله چې ستاسو کېشته په غر کې دوشي نو څوک را رسیم ها قصیشتا قصو خلق تباک بوده ناستا و دریا پغانا جللی لوی زوان راگی اب داو دے کردی دنو و تیوی بوده ولی جالی وی دزی و آدمیو جنجو او چې دا د کشته کې کې ناستو پورې وچت تلنو نو غر کا شو سوره وخت شو د دولس کال شو اډو ما جاړه خبرانه ورته سچا لیو کنو نو دولو کال غر کا بیړه راويستا خلق ټول جو اندیشه د قیامت نمخ کې مخ کې دا کسی جو لکڑی قرآن دا دی خبر رد کئی چه خلقو زان محلا کوئے زان مغر کوئے دارت چاوی لیو چه دولو سکالو غر کبیرے راویستا خلق بہو آسے پروت پہنچتا قرآنو ای فلا سوری خلوم بیا بلوی زوان نہیں گورے تا سو تاوازو کہیں رد د شرک او رد د شفاعت قهری چې دا ردی حصے مسله ده سوره یاسین چې صاحب یاسین په دې باندې نزان قربان کو کنه اتخذ من دونی الہتن ولیونی سم بغیر د خداینا نور سو حاجت روا ایونه ذر الرحمن بذرن ذالکن ان نشأن نغرقهم کہ را دو کی رحمان ذات زما په حق کې چې زما بیړه غرقې لا تغنی عنی شفاعتهم شئن دیس نشی کوله مانش خلاصول هغه خبره دلته وکړه فلا صریخ لهم نبی فریاد رسد دین ولا هم ينقذون انا با دی بچ کلیشی دا عذابنا دا خو دیر کم کمی چتا خوا پسلو ذرو کی چرتا وی جاز غرق شو دیر زمانہ پس او نور خو خپو پورا من سره چلی گی کاغی پا کیر سمرا ناروا کئی دمرا دا خدین نیری گی پا دا خطرناکو منزلنو کی شرابو نس کیشی شیطانی کارونه کیږي غلط مجلسونه او ناروا غانی اوري دین نه یری پروا نه ای الله وی دا سشي به پروا کړی دي الا رحمتا منا دا خو زما رحمت ته خو دې نه پويګینو دا دې چې پوری را پوری کیږي پامنمان سره هیڅ تکلیف وته نه وي سره دا غلا گمراهو د نا فرمانو نه چې د پاکستانې پکې راشي نه پکې بانګوي دیو ته بد ګوري منځو کې دیو ته بد ګوري چې دې سچالو کو دمرو ته د خدای رحمت بد کاری ښا یقینا چې دا د الله رحمت ته چوکم دمره تیرې تشیو په گمراهی کې شیو د الله نه فرمان شي او باغیان شي چې د الله په نوم باندې بد غني چې الله اکبر پکې وي نو الله دا صرف زما رحمت ته مزي کوي ښا او دنیا خوشحاله وکه دا هم وخت دی بیا سنشتا په لخه مگر دا رحمت ته زمونږ طرف نه ومتان الہین او سکدا تر یو وخت پورې هغه وخت هغه موت تر هغه پورې بلګیای فعیش بکی خمالونه دولتونه بغټی فالله وی ډیر لږ وخت ده ها ادي په انشو زما شکریا ادا نکړه الحمدلله چره نووي او بس دغه د دنیا خوشاله دي او نشي دي او قسمه قسم ګناهونه او جرمونه دي ادي به مبتلا دي دا په دې امت ته الله دغه رحمتو چې عذاب یې په دنیا باندې کړی دی مخکې امتونو باندې برابر کړ صاحب یاسین یې چې قتل کنو هغه ملک خراب نشو په یو چې غو باندې په دې امت باندې عذابونه باندې کړو نو دې ته نه غلط مطلب واغسته چې زمونږ چې سکو نو الله زمونږ ناراضه دا خو یې زمونږه سي واخنه تیریږي کنه چې دانه پکې نرغړو چټه پکې نسکو دا نسکو نو اسه وخت تیریږي الله مونږ ته وي مونږ نه الله خبر دی چې مونږه مجبورې یو پدې کې تی ته دا مطلب واغسته ته په سم مجبورې تا حق پرستو تاریخ نه کتلې چوی پارس باندې نیمګړیو جامې پرانو خوراکه پرانو اس تنظیم نو لیکن د الله په عبادت کې فرح نه راوسته ډیر صح پابن کله به صحابه کرام د دریاب نه راوته جامبار پرانو منځ به کو څنګه منځ به کو پناست وکاو کنه په اشاره وکاو کنه په دې نو ویلي چې مونږه مونږ کولې شو یا منښت نور سنښت څنګه مونږ کو څنګه برو کو سجده کو ته نو ویلي بچ په سبان دي قادر نو اسه کول کنه اوس موږه مسله ائمه په کې اختلاف دي امام شافعی سے وہی چنا خیر دے اولاد وے کوئی سنگ میں پورا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وچ پناست وے کوئی تو جی ستر پمانز کے فرض دے اک قیام فوت شی نہ عذر دا وجہ نہ فوت شی خدای نے دی ویلی چ من دین کوئی ولی من کی خام خابے اذی خلق تاسو تکلیف دی پجامہ باندې ندی محتاج په خوراک باندې ندی محتاج په بو باندې ندی محتاج په ځای او په مکان باندې ندی محتاج او بیا هم نشکولې وای یا به ډیوټی کو یا وښدا کو دلیل ذکر شو سمارا بیان شو رد شرک و زواجر شو رو کیخه ولې خامخاتې اوسړې نه پويږي نه الله ولا زور نه عمر کوي کنه فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم کلا چې ویل شي دي خلق ته چې د خدای نه ويریږي ويریږي دا عذابنا چې تاسو نه مخ کې تیر شوي دي په قومونو اما خلفکم او دا عذابنا چی رستو در تپرات دیم قیامت موت قبر ما خلفکم دیر سخت دیخوا ویری گئے لعلکم ترحمون دی یرک سمرلوی کمال دیخوا ویری گئے دخدینانو تاسبان دی برحمو کلیشیم څوک چې ریګ نه پاغي الله رحم کوي ښا او چې نه ریګي مقابلي وسره کوي بغاوت وسره کوي سرکشي کوي نه پاغي به سره رحم وشي ذم ما بين ايديكم ويرګه دا هغه ګناهونه چې مخکې کړی هم دي ولې سلوخ 50 کال خو بستا شوی کنه ذکرې سوره ګناهونه کړی نه یریږي توبه وباسا اشماره ما هوای چې الله مغفرت وکړي تا ته معلوم دی ما ته نه دی معلوم یا الله معفي غواړم توبه وباسم سمره سان نه ما ته ځان معلوم دی ما ګناه نه کړې چې دې به ګناه لا ستوي نه او دا هغه ګناهونه ما خلفکم چرست برازي ولې سمره چې ژوند د انسان ګناه کیږي کنه نو د دینه یره کول سمانه یره کول د دې چې معافي وغواړي توبه وباسي بخنه وغواړي نو رحم در باندې وکړي چې لعلکم ترحمون دا یو زجرو زورنا دویم وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم نظر آغلی دی خلقتا یو آیت تا آیتنو دخپل ربنا کاغا آیت دا قرآنی چی دی تبیان شی دی ایواری اخو پی پویشی عمل نشتا استاد با موضوع کی دی چې بیان شروع کینو آیات بووی نو پاگی باندی و بیا لگیای بیان بکی تشریح بے کئی وضاحت بے کئی دی بے اوری ابت چه جماعت نزینو سادر باو سندی اغبار سو جماعت کی پاتش یا یو آیت تا لادا یا تننا دا سمراچ دنیا کے حادثی کی گیم زلزلی رازی توفانون رازی یا نور پدی ملکی چه فسادات کی گیم دا ټول الله مخلوق یری کنا چه وہ یری گئے دا آیتون دا اللہ رب العزت دیده پاره چه خلقو یریگی ندر آغلی دی خلقو تام یو علاما دا علامو در اقبلنا الا کانو عنا معرزین مگر دید آغینا مخلون کی دی ٹوکی ور پوری کئی زلزلو شو خلق پک غرق شو روغ روغ مارکیٹونا روغ روغ اوٹلی لڑی پکتا باندی کنن لیکن خلق چی سنگا وہ ناواز شو ولگی داغی نام زیاد سرکش شو ولی چی بیا واس وقت پس دا سی جڑک ونتی وشو وی بیلکا مسکالی اوکو داو گو رو تا دمرا یرا چی پی انسان کنین آخر دے بس در رحم لائق شیخا چه خدای پا عذابونو پور ٹوکی کئی دو اللہ کانو عنا معرزین اللہ تمعلوم دی کنا چه دے پا غرونو کی ووسی پا قلل و جبلو کی ووسی ازان ندمر خیستا گولی بنتاو کی چا خسوک پا دوبے کی امنمو می چه دا دکم دے پیدا کرو که غرونو تلاڑی دا اسے عذابونو نرازی ومنګ ته خو پته نه لګی کنه ها چې په دې خلکو کې څومره گمراهی ده کم حد تر رسیدلې ده الله ته معلومه ده سنډي ګریډ څومره ده ته الا کانوا انها مرض دریم زجر نبګې ده الله عظمت شته مخکې ذکر د خدای نه یاره نشته نو په مخلوق باندې شفقت شته دا مطلب دین خو دې دو خبره ته وي یو دا الله نه یره کوي بل با په مخلوق باندې مینا کوي محبت وکړي شفقت وکړي فقرا دي مساکین دي محتاج خلق دي ته څه خبرې چې باغی شپار و څنګه تیریږي نو چې تاسو سره مال شته تعالی الله وسعت تر کړې ناغي سره مدد نه کوي وإذا قيل لهم كل شيء لشديتا انفقوا خرچوکه مما رزقكم الله تولنا سلګونتي بازي داغینا چلا تاسو له رزق درکړې خپل مال دینه دی ګورې هغه الله درکړې پر دې مال باندې دومره کلکېږي هټول دنوم نه غواړ سلوې ختمه روپې دنه واړې مم ما رزقكم الله کوم رات څنګه شکن دا بیان د کافرانو د مشرکانو دی راغی ته خدا سره نشوي لچ خرچو کې د الله په نوم باندې ثواب وګټه اوی ثواب نشي ګټلې هغه چې ایمان راوړي نو بیا ثواب ګټي منځب کوي زکات باور کوي روزه ونس حج وکي چې په کفر کې دی او شرک کې دی نو سمانا دا چې انفقو مطلب دا دی چې هغه مشرکانو هغه خپل غلط دین کې خدای مانو دا خدای په نوم به خپل مال کې برخه کوله سورې نام کې تیر شیو وجعلوا لله مما زرعا من الحرص والانعام نصيبا فقالوا هذا لله دا مشرکان په خپل فصلونو کې او په خپل سارو کې برخه جوړی کی وای دا په کې دا الله برخه شو دا نور زمونږ دا شرکاو شو نو دا مطلب دی چې دا ته کومې برخه ته دا الله برخه وای نو دا دې فقراو لور کام مسکینانو لور کام زیارت لے موڑا درگاون لے موڑا اگر حق ندے دا فقراؤں مسکنان یہ حق دے نو دعوت اویلی چی گورا چی تاسو دا اللہ برخ منے نو دا برخ دا فقراؤں دا دا مساکینوں دا محتاجو دا دی لے ور کے کرنے کی دی چی دا اللہ ستاسو دا ایمان دا پارا سببو گر دی قال الذين كفروا نوایا کسان چې کفر کړل ایمان راوړي للذین آمنوا دې مؤمنانو ته پیغور ورکي مؤمنانو ته وي ان تطعموا من لو یشاء الله اطعم ذخ دیو کی بمون مړو هم حوار ده اغي له پورتو نورت له و دلته مشته کنه داغي مرګري ښا اوی په بل جبا کې وی ادي پختو کې وی زه خدای دا وکی به مونږ مړو ساري به مې ان تطعمو مل لو یشاء الله اطعم مونږ ورکو هغه چاله چې الله خو خشین ورکی به ولا چې پیدا کولې نو ساتلو نه ورکی دی ولا کړه ابیا به پکلا داوموي چې ان انتم الا فی ضلال مبین یا مؤمنان څومره گمراه یې خدای ولا نور کوي خپبایتنا غصبای په اچ مونږ ولا ورکو نو مونږ په وس دلای زمونږ د خدای سره دښمنی جوړه د ظالمانو سره دا خو تاسو گمراه یې دیوس په سپوی چې د قران د الله رب العزت د احکام سم مطلب دی دی خو دې دغه واغستان چې ګنې الله سره وسنی کمې براغلی نو مونږ ته وی چې ورکه ولا اپ دې نه پويږي چې ان الله اغناک و افقره الله ته مالدار کړي او هغه غریب کو تاسو ته پاره لیبلوکم ازمیخ کئی کنا تا بانده ازمیخ کئی چه دا اللہ برخا پکشتے اگر بانده ازمیخ کئی چه صبر درکشتے ادې په انشنوي مونږول ورکو چې الله پیدا کړی دین ورکی دي او امتحان دې در باندې یبد بختا تا باندې په خپل ځای امتحان دې غ باندې په خپل ځای امتحان دې تا باندې دې امتحان دې چې ته د الله په نوم ورکی یو کنه تا الله برخه پکشته یو کنه هغه باندې دغه امتحان دې چې هغه په دې خپل لوګه باندې تند باندې په دې فقر او غربت باندې ناچاره باندې صبر کول شي او کنه نو ته به راګیر شو کنه چې تاوي چې انو تایم مملو یشاو په امتحان کې راګیر شو چې الله تا باندې کوم امتحان کو هغه کې فیل شو تور پر ټوکې وکړي ایا مونږ ورکو هغه چاله کچري د الله خو خیم اتاما نور بکی ورلا ان انتم الا فی ظلال مبین نو دیکی دو معنی بی یا دا غی خبر دا چی مومنان تاوی چی دیر گم رہا ہے نو چی منتدا سے خبر کوئے نو پک پلا گم رہا دی مومنان تا گم رہا ہوئی او یا دا اللہ قول لے چی دا خبر ہے اکڑا چ مونږ ورکو اچاله الله دې ولا ورکی کنه پیدا کولی الله رب العزت وتوي ان انتم الا في ظلال مبين تاسو ډیر صح ګمرا خلک چې ماته هم جواب وکړه مالهم پیغور راکو تاسو نه زیات ګمرا هو په دنیا کې نشته دا زواجر سلسله وا اذا قيل چراشي قران کې نو دې ته زور نه وي کله چې خلک عبرت حاصل نکي نبی الله رب العزت وتا د زور نه خبرې کوي نو دا ټول دعوت ته چې په کومه طریقه و دی پویش ایمان براوړي الله دې زما خبره و قبول کړي چې قبول نکي نو بس بیا ولا زړه بند کړي سیلې کړي محرومې کړي چې دا دنیا کې عذاب دی او د آخرت دا غیر خصوص شک نشته دی. آخر دعوانه.